मैं काजल रावल पटना से पाकिस्तान का फुल वीडियो शो आप देख सकते हैं मायरे मायरे बचता कमरिया वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स चैनल लव यू ऑल टेक केयर। ए कबीर, अपन प्यार के अबीर लगा के हमारे नक्षत्र सही कर दो हो। Mayre, mayre, bakhta kumariya.